Isu meli bala-bala jang si mama. Di kulian udut ese cengku si ayah. Hayang modol, hayang modol. Bersambil kumpul yang gak afdol. Dekuat hayang modol. Nasi mai roko ese cengku mai baru dah. Rasana tekaleng-kaleng otak aing langsung ngejreng. Langsung ngejreng, langsung ngejreng. Otak aing langsung ngejreng. Rokok kamu apa berapa harganya? Sop sabaraha bungkus na warna naon aina urang mau warna pelangi da alus kalau ga ese ceng berarti ga refleksi with my udut eh refleksi with my udut eh percuma loba awewe udut na masih murah refleksi with my udut eh refleksi with my udut eh refleksi with my udut eh refleksi with my udut eh.